Bismillah.

ambia alfatiha karambia alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin min musibati fanati limusibati amadiya lenza fid dunya baqawlin Bana mauti ni mwitu hapa. Bana mauti ni mwitu hapa. Haila na. Bana mauti ni mwitu hapa. Bana mauti ni mwitu hapa. Haila na. Amfaru biya la kutu wa biya ma. Banga la kutu wa ma. Andoko la la kutu wa ma. Sila mafim biya la kutu wa biya ma. Ala kana limanya boshana. Ala kana limanya boshana. Ala kana anjeri njeri. Yesu nya bole tabaka uduma do maka o fi dunya sibi do maka fi dunya dunya sena le mure e muri che ba do ye bana ma de mu ta ba ma ile na ma la jira ta len ko bana ma de mu ta ba ha ile na mo do fatina to ne bana ma de mu ta ba ha ile na mo do natina to ne Bana modele mutafa hayr lana Seda amadako kul musibati ana le musibati amadia Maswa ko kelengelen biada ana Arabia ko noya le musibati amadia